حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاد کے لیے ترغیب دینا، حضرت محمد، حضرت طلحہ اور حضرت زیاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ کے دن حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، چنانچہ انہوں نے اللہ کی حمد ثنا بیان کی اور فرمایا، اللہ تعالی حق ہیں اور بادشاہت میں ان کا کوئی شریک نہیں، ان کی کسی بات کے خلاف نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ترجمہ، اور ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں نصیحت کے پیچھے کہ آخر زمین پر مالک ہوں گے میرے نیک بندے، یہ زمین تمہاری میراث ہے اور تمہارے رب نے تمہیں یہ دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور 3 سال سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس زمین کو استعمال کرنے کا موقع دیا ہے، تم خود بھی اس میں سکھا رہے ہو اور دوسروں کو بھی کھلا رہے ہو، اور یہاں کے رہنے والوں کو قتل کر رہے ہو اور ان کا مال سمیٹ رہے ہو، اور آج تک ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر رہے ہو، غرضی کی گزشتہ تمام جنگوں میں تمہارے ناموروں نے ان کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور اب تمہارے سامنے ان کا یہ بہت بڑا لشکر جمع ہو کر آ گیا ہے، اس لشکر کی تعداد 2 لاکھ بتائی جاتی ہے، اور تم عرب کے سردار اور معزز لوگ ہو، اور تم میں سے ہر ایک اپنے قبیلے کا بہترین آدمی ہے، اور تمہارے پیچھے رہ جانے والوں کی عزت تم سے ہی وابستہ ہے، اگر تم دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کا شوق اختیار کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں دنیا اور آخرت دونوں دے دیں گے، اور دشمن سے لڑنے سے موت قریب نہیں آ جاتی، اگر تم بزدل بن گئے اور تم نے کمزوری دکھائی تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم اپنی آخرت برباد کر لو گے۔ ان کے بعد حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، یہ عراق وہ علاقہ ہے جس کے رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مغلوب کر دیا ہے، اور 3 سال سے تم ان کا جتنا نقصان کر رہے ہو وہ تمہارا اتنا نہیں کر سکے ہیں، اور تم ہی بلند ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اگر تم جمے رہے اور تم نے اچھی طرح تلوار اور نیزے کو چلایا تو تمہیں ان کے مال اور ان کے بیوی بچے اور ان کے علاقے سب کچھ مل جائیں گے، اور اگر تم نے کمزوری دکھائی اور بزدل بنے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ان باتوں سے حفاظت فرمائے تو اس لشکر والے تم میں سے ایک کو بھی ڈر کی وجہ سے زندہ نہیں چھوڑیں گے کہ تم ان پر دوبارہ حملہ کر کے ان کو ہلاک نہ کر دو، اللہ سے ڈرو، اور گزشتہ جنگوں کو اور ان جنگوں میں جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے اسے یاد کرو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے پیچھے سرزمین عرب تو بس بیابان اور چٹیل میدان ہی ہے، نہ تو اس میں کوئی ایسی سائے کی جگہ ہے جس میں پناہ لی جا سکے، اور نہ کوئی ایسی پناہ گاہ ہے جس کے ذریعے اپنی حفاظت کی جا سکے، تم تو اپنا مقصود آخرت کو بناؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جہاد کرنے کا اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے، تو ان سے ان کے ماموں حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم اپنی والدہ کے پاس ٹھہرو۔ حضرت ابو امامہ نے کہا، نہیں، آپ اپنی بہن کے پاس ٹھہریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ آیا تو آپ نے حضرت ابو امامہ کو اپنی والدہ کے پاس ٹھہرنے کا حکم دیا، اور حضرت ابو بردہ آپ کے ساتھ غزوہ بدر میں تشریف لے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اس وقت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر 3 باتیں نہ ہوتی تو میں اس بات کی تمنا کرتا کہ اللہ سے جا ملوں، اللہ کے راستے میں پیدل چلنا، اور سجدے میں اللہ کے سامنے مٹی میں اپنی پیشانی رکھنا، اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا جو عمدہ باتوں کو ایسے چنتے ہیں جیسے عمدہ کھجوریں چنی جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم لوگ حج کیا کرو، کیونکہ یہ وہ عمل صالح ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن جہاد اس سے بھی افضل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنگ بدر کے دن مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھوٹا سمجھ کر قبول نہ فرمایا، اس جیسی سخت رات مجھ پر کبھی نہیں آئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول نہ فرمانے کی وجہ سے مجھے بڑا غم تھا، اور میں ساری رات جاگتا رہا اور روتا رہا۔ اگلے سال پھر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے مجھے قبول فرما لیا، میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس پر ایک آدمی نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، جس دن دونوں فوجیں مقابلے میں آئی تھیں یعنی جنگ احد کے دن، کیا اس دن آپ لوگوں نے پیٹ پھیری تھی؟ انہوں نے کہا، ہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو معاف فرما دیا، اس پر اللہ کا بڑا شکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا، اے امیر المؤمنین، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے سواری دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے کہا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیت المال میں لے جاؤ، وہاں سے جو چاہے لے لے۔ چنانچہ اس آدمی نے بیت المال میں جا کر دیکھا کہ وہاں تو چاندی اور سونا رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا، یہ کیا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو زیادہ راہ اور سواری لینا چاہتا ہوں۔ لوگ اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس لے آئے اور اس نے جو کچھ کہا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اسے زیادہ راہ اور سواری دی جائے، چنانچہ اسے دیا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اس کی سواری پر کجاوا باندھا۔ جب یہ آدمی اس سواری پر سوار ہوا تو اس نے ہاتھ اٹھایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کے ساتھ جو حسن سلوک کا معاملہ کیا اور اسے دیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی حمد و ثنا بیان کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تمنا میں اس کے پیچھے چلنے لگے کہ وہ حضرت عمر کے لیے دعا کر دے۔ جب وہ حمد و ثنا سے فارغ ہو گیا تو اس نے کہا، اے اللہ، عمر کو تو اور بہترین جزا عطا فرما۔ حضرت ارطاط بن منذر کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے پاس بیٹھنے والوں سے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ اجر و ثواب والا کون ہے؟ لوگ نماز اور روزے کا ذکر کرنے لگے اور کہنے لگے، امیر المومنین کے بعد فلاں اور فلاں زیادہ اجر و ثواب والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ آدمی نہ بتا دوں جس کا اجر و ثواب ان سے بھی زیادہ ہے جن کا تم نے ذکر کیا ہے اور امیر المومنین سے بھی زیادہ ہے؟ لوگوں نے کہا، ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ ایک چھوٹا سا آدمی ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر شام میں پیدل چل رہا ہے، جو مسلمانوں کے اجتماعی مرکز یعنی مدینہ منورہ کی حفاظت کر رہا ہے تاکہ شامی فوج مدینہ پر حملہ کرنے نہ جا سکے۔ اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ کیا اسے کوئی درندہ پھاڑ کر کھائے گا، یا کوئی زہریلا جانور اسے ڈس لے گا، یا کوئی دشمن اس پر قابو پا لے گا۔ اس آدمی کا اجر و ثواب ان لوگوں سے بھی زیادہ ہے جن کا تم نے ذکر کیا ہے اور امیر المومنین سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت معاذ کے شام جانے سے مدینہ والوں کو فقہی مسائل میں اور فتویٰ لینے میں بڑی دقت پیش آ رہی ہے، کیونکہ حضرت معاذ مدینہ میں لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ میں نے حضرت ابو بکر سے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، یہ بات کہی تھی کہ وہ حضرت معاذ کو مدینہ میں روک لیں کیونکہ فتویٰ میں لوگوں کو ان کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے مجھے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ایک آدمی اس راستے میں جا کر شہید ہونا چاہتا ہے تو میں اسے روک نہیں سکتا ہوں۔ تو میں نے کہا، اللہ کی قسم، جو آدمی اپنے گھر میں رہ کر شہر والوں کے لیے بڑے بڑے دینی کام کر رہا ہے، وہ اگر بستر پر بھی مر جائے گا تو وہ بھی شہید ہوگا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی مدینہ میں لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ حضرت نوفل بن عمارہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام اور حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہما حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے پاس بیٹھ گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرات مہاجرین اولین حضرت عمر کے پاس آنے لگے، ان میں سے جب بھی کوئی آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اے سہیل ادھر ہو جاؤ اور اے حارث ادھر ہو جاؤ۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین کو پاس بٹھا لیا اور ان دونوں کو ان سے پیچھے کر دیا۔ پھر حضرات انصار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو انصار سے بھی پیچھے کر دیتے، ہوتے ہوتے یہ دونوں لوگوں کے بالکل آخر میں پہنچ گئے۔ جب یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے باہر آئے تو حضرت حارث بن ہشام نے حضرت سہیل بن عمرو سے کہا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ حضرت عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ تو حضرت سہیل نے ان سے کہا، ہم حضرت عمر کو ملامت نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں تو اپنے آپ کو ملامت کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی، انہوں نے جلدی سے قبول کر لی، ہمیں بھی دعوت دی گئی تھی، ہم نے دیر سے قبول کی۔ جب حضرات مہاجرین و انصار حضرت عمر کے پاس سے کھڑے ہو کر باہر آ گئے تو ان دونوں نے حضرت عمر کی خدمت میں آ کر کہا، اے امیر المومنین، آپ نے آج ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے ہم نے اسے خوب دیکھا ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ آج جو کچھ ہوا ہے یہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن کیا کوئی ایسی چیز ہے جسے کر کے ہم آئندہ وہ قدر و منزلت حاصل کر لیں جو ہم ابھی تک حاصل نہیں کر سکے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسا کام تو اب بس ایک ہی ہے کہ تم ادھر چلے جاؤ، اور ہاتھ سے روم کی سرحد کی طرف اشارہ فرمایا۔ چنانچہ وہ دونوں حضرات شام کی طرف چلے گئے اور وہاں ہی ان حضرات کا انتقال ہو گیا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کچھ لوگ آئے، جن میں حضرت سہیل بن عمرو، حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہما اور بہت سے قریش کے بڑے سردار تھے۔ حضرت عمر کا دربان باہر آیا اور حضرت صہیب، حضرت بلال اور حضرت عمار رضی اللہ عنہم جیسے بدری صحابہ کو اجازت دینے لگا۔ اللہ کی قسم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بدری تھے اور بدریوں سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کا خاص خیال رکھنے کی اپنے ساتھیوں کو تاکید کر رکھی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج جیسا دن تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ دربار ان غلاموں کو اجازت دے رہا ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں دیکھتا بھی نہیں۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت سہیل بن عمر بڑے اچھے اور سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے کہا، اے لوگو، میں تمہارے شعروں میں ناگواری کے اثرات دیکھ رہا ہوں، اگر تم نے ناراض ہونا ہی ہے تو اپنے اوپر ناراض ہو، ان لوگوں کو بھی دعوت دی گئی تھی اور تمہیں بھی دعوت دی گئی تھی، انہوں نے دعوت جلدی مان لی، تم نے دیر سے مانی، غور سے سنو، اللہ کی قسم تم امیر المومنین کے اس دروازے میں ایک دوسرے سے زیادہ حرص کر رہے ہو، اور یہ دروازہ تمہارے لیے آج کھلا بھی نہیں، تو اس دروازے کے ہاتھ میں نہ آنے سے زیادہ سخت تو دعوت اسلام کو قبول کر لینے اور دینی محنت میں لگنے کی فضیلت سے محروم ہونا ہے، جس فضیلت کی وجہ سے وہ تم سے آگے نکل گئے ہیں، اور یہ لوگ جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو تم سے آگے نکل گئے ہیں، اور اللہ کی قسم تم سے آگے بڑھ کر انہوں نے جو درجہ پا لیا ہے اب تم وہ کسی طرح حاصل نہیں کر سکتے ہو، لہذا اب تم جہاد کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس میں مسلسل لگے رہو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہاد اور شہادت کا مرتبہ نصیب فرما دے۔ پھر حضرت سہیل بن عمر کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے اور جہاد کے لیے ملک شام چلے گئے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت سہیل نے سچ فرمایا، اللہ کی قسم، جو بندہ اللہ کی طرف چلنے میں جلدی کرتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دیر کرنے والے کی طرح نہیں بناتے ہیں۔ حضرت ابو سعد بن فضالہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ دونوں اکٹھے شام گئے، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ زندگی میں سے ایک گھڑی کسی کا اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا اس کے اپنے گھر والوں میں عمر بھر کے اعمال سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت سہیل نے کہا، اب میں اسلامی سرحد کی حفاظت میں یہاں مرتے دم تک لگا رہوں گا اور مکہ واپس نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ عمر کے شام میں ہی ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ ان کا تعور عامواس میں انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو نوفل بن ابی اقرب بیان کرتے ہیں کہ حضرت حارث بن شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام جانے کے لیے مکہ سے روانہ ہونے لگے تو تمام مکہ والے ان کے یوں ہمیشہ چلے جانے کی وجہ سے بڑے غمگین اور پریشان تھے۔ دودھ پینے والے بچوں کے علاوہ باقی سب چھوٹے بڑے ان کو رخصت کرنے ان کے ساتھ شہر مکہ سے باہر آئے۔ جب وہ بتا مقام کی اونچی جگہ یا اس کے قریب پہنچے تو وہ رک گئے اور تمام لوگ ان کے ارد گرد رک گئے اور تمام لوگ رو رہے تھے۔ جب انہوں نے ان لوگوں کی پریشانی دیکھی تو کہا، اے لوگوں، اللہ کی قسم، میں اس وجہ سے نہیں جا رہا ہوں کہ مجھے اپنی جان تمہاری جان سے زیادہ پیاری ہے، یا میں نے تمہارے شہر مکہ کو چھوڑ کر کوئی اور شہر اختیار کر لیا ہے، بلکہ اس وجہ سے جا رہا ہوں کہ اسلام لانے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی بات چلی تھی۔ تو اس وقت قریش کے بہت سے ایسے آدمیوں نے نکلنے میں پہل کر لی جو نہ تو قریش کے بڑے لوگوں میں سے تھے اور نہ وہ قریش کے اعلیٰ خاندانوں میں سے تھے۔ قریش کے بڑے لوگ تو ہم تھے اور ہمارے خاندان اعلیٰ تھے۔ اب ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ اللہ کی قسم، اگر ہم مکہ کے پہاڑوں کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو بھی ہم ان کے ایک دن کے ثواب کو نہیں پا سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر وہ دنیا میں ہم سے آگے نکل گئے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم ہم آخرت میں تو ان کے برابر ہو جائیں۔ عمل کرنے والے کو اپنے عمل کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ چنانچہ ملک شام روانہ ہو گئے اور ان کے تمام متعلقین بھی ان کے ساتھ گئے اور وہ وہاں شہید ہو گئے، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے آزاد کردہ غلام حضرت زیاد کہتے ہیں کہ حضرت خالد نے اپنے انتقال کے وقت فرمایا کہ جو رات سخت سردی والی ہو جس میں پانی جم جائے اور میں مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ ہوں اور صبح کو دشمن پر حملہ کروں، روئے زمین پر کوئی رات مجھے اس رات سے زیادہ محبوب نہیں ہے، لہذا تم لوگ جہاد کرتے رہنا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس رات میرے گھر میں نئی دلہن آئے جسے مجھے محبت بھی ہو اور مجھے اس سے لڑکے ہونے کی بھی بشارت اس رات مل جائے، یہ رات مجھے اس رات سے زیادہ محبوب نہیں جس رات میں پانی جمع دینے والی سخت سردی پڑ رہی ہو اور میں مہاجرین کی ایک جماعت میں ہوں اور صبح کو دشمن پر حملہ کرنا ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کی مشغولی کی وجہ سے میں زیادہ قرآن نہ پڑھ سکا۔ ایک روایت میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جہاد کی وجہ سے بہت سا قرآن نہیں سیکھ سکا۔ حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے دل میں تمنا تھی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، لہذا جن جگہوں میں جانے سے شہادت مل سکتی تھی میں ان تمام جگہوں میں گیا، لیکن میرے لیے بستر پر مرنا ہی مقدر تھا۔ لا الہ الا اللہ کے بعد میرے نزدیک سب سے زیادہ امید والا عمل یہ ہے کہ میں نے ایک رات اس حال میں گزاری تھی کہ ساری رات صبح تک بارش ہوتی رہی اور میں ساری رات سر پر ڈھال لیے کھڑا رہا، اور صبح کو ہم نے کافروں پر اچانک حملہ کر دیا۔ پھر فرمایا، جب میں مر جاؤں تو میرے ہتھیار اور گھوڑے کو ذرا خیال کر کے جمع کر لینا اور انہیں اللہ کے راستے میں بطور سامان جنگ کے دے دینا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جنازے کے لیے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ خاندان ولید کی عورتیں حضرت خالد کے انتقال پر آنسو بہا سکتی ہیں، نہ تو گریبان پھاڑیں نہ چیخیں چلائیں۔ حضرت عبداللہ بن محمد، عمر بن حفص اور حضرت عمار بن حفص، ان سب کے والد ان سب کے داداؤں سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے خلیفہ رسول اللہ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومنوں کا سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس لیے میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں موت تک اللہ کے راستے میں رہوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بلال، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا اور اپنی عزت کا اور اپنے حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور میری قوتیں کمزور ہو گئی ہیں اور میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے تم نہ جاؤ۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے رہے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جواب دیا، لیکن حضرت بلال رکنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا، اے بلال، اذان کے لیے کسی مقرر کروں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت سعد یعنی قرد کو، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبا میں اذان دیتے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد کو اذان دینے کے لیے مقرر فرمایا اور یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کے بعد ان کی اولاد اذان دے گی۔ حضرت محمد بن ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن ہونے سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ جب انہوں نے اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو مسجد میں تمام لوگ رو پڑے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہو گئے تو ان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اذان دو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر آپ نے مجھے اس لیے آزاد کیا تھا تاکہ میں آپ کے ساتھ زندگی بھر رہوں تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کے فرمانے پر میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور اذان دیتا رہوں گا، لیکن اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے اس ذات کے لیے یعنی اللہ کے لیے چھوڑ دیں جس کے لیے آپ نے مجھے آزاد کیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے تو تمہیں محض اللہ کے لیے آزاد کیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اب کسی کے لیے اذان دینا نہیں چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کا تمہیں اختیار ہے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ ٹھہر گئے۔ جب شام کی طرف لشکر جانے لگے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے اور ملک شام پہنچ گئے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن منبر پر بیٹھے تو اس سے حضرت بلال نے کہا، اے ابو بکر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لبیک۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا یا اپنے لیے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے لیے۔ حضرت بلال نے کہا، آپ مجھے اللہ کے راستے میں جانے کی اجازت دے دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اجازت دے دی، چنانچہ وہ ملک شام چلے گئے اور وہاں ہی ان کا انتقال ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاد کرنے کا اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق۔ حضرت ابو یزید مکی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلیں۔ انفروا خفافا وثقالا والی آیت کی وہ یہی تفسیر بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو راشد خبرانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہ سوار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے ملا۔ وہ حمص میں صراف کے ایک صندوق پر بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ جسم بھاری ہو چکا تھا اس لیے ان کا جسم تابوت سے باہر نکلا ہوا تھا، اور اس حال میں بھی ان کا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جانے کا ارادہ تھا۔ میں نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، سورہ بحوث کی آیت انفروا خفافا وثقالا نے ہمارے ہر طرح کے عذر ختم کر دیے ہیں۔ حضرت جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ ہم لوگ دمشق میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ایک صندوق پر بیٹھے ہوئے تھے۔ صندوق کی کوئی جگہ خالی نہیں تھی، ان کا جسم اتنا بھاری ہو چکا تھا کہ ان کے جسم سے سارا صندوق بھی بھر گیا تھا، بلکہ ان کے جسم کا کچھ حصہ صندوق سے باہر بھی تھا۔ ان سے ایک آدمی نے کہا کہ اس سال آپ جہاد میں نہ جائیں، گھر ہی میں رہ جائیں۔ انہوں نے فرمایا، سورہ بحوث یعنی سورہ توبہ ہمیں ایسا کرنے سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انفروا خفافا وثقالا، میں تو اپنے آپ کو ہلکا ہی پاتا ہوں لہذا جانا ضروری ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ برات پڑھنی شروع کی، جب اللہ تعالیٰ کی اس قول انفروا خفافا وثقالا پر پہنچے تو فرمایا مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں نکلیں. اے میرے بیٹو، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے مجھے تیار کرو، مجھے تیار کرو. ان کے بیٹوں نے ان سے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک رہے یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جہاد کیا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جہاد کیا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا. آپ تو اللہ کے راستے میں بہت جا چکے ہیں، اب آپ نہ جائیں، آپ ہمیں اپنی طرف سے جہاد میں جانے دیں. انہوں نے فرمایا نہیں، تم لوگ مجھے جہاد میں جانے کے لیے تیار کرو. چنانچہ جہاد میں انہوں نے سمندر کا سفر کیا اور سمندر ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، اور 7 دن کے بعد ان کے ساتھیوں کو ایک جزیرہ ملا جس میں انہیں دفن کیا. اتنے دن گزرنے کے باوجود ان کے جسم میں ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا، ان کا جسم گلنے سے محفوظ رہا، یہ ان کی کرامت ہے. حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اس کے بعد وہ مسلمانوں کے ہر غزوے میں شریک ہوتے رہے، لیکن ایک سال لشکر کا امیر ایک نوجوان کو بنا دیا گیا، اس وجہ سے وہ اس سال غزوے میں نہ گئے، لیکن اس سال کے بعد وہ ہمیشہ افسوس کرتے رہے اور 3 مرتبہ فرمایا کرتے کہ مجھے اس سے کیا غرض کہ میرا امیر کس کو بنایا گیا ہے، میری غرض تو مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جانا ہے. چنانچہ اس کے بعد وہ ایک غزوے میں گئے جس میں وہ بیمار ہو گئے، اور لشکر کا امیر یزید بن معاویہ تھا، وہ ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو کسی سواری پر رکھ دینا، اور جہاں تک ہو سکے مجھے دشمن کے علاقے میں لے جانا، اور جب آگے لے جانے کا راستہ نہ ملے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اور وہاں سے تم واپس آ جانا. چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا تو یزید نے ان کی لاش کو ایک سواری پر رکھا اور دشمن کے علاقے میں لے کر گیا، اور جب آگے لے جانے کا راستہ نہ ملا تو ان کو وہاں دفن کر دیا اور وہاں سے واپس ہو گیا. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انفروا خفافا وثقالا، تم ہلکے ہو یا بھاری، ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلو، لہذا میں اپنے آپ کو ہلکا پاؤں یا بوجھل، مجھے ہر حال میں نکلنا چاہیے. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غزوی میں گئے اور بیمار ہو گئے. جب زیادہ بیمار ہو گئے تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے سواری پر لے چلنا، یا دشمن کے سامنے صفے باندھنے لگو تو اپنے قدموں میں مجھے دفن کر دینا. چنانچہ ان حضرات نے ایسا ہی کیا. آگے اور حدیث بھی ہے. حضرت ابو ذبیان کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید بن معاویہ کے ساتھ ایک غزوے میں گئے. حضرت ابو ایوب نے فرمایا جب میں مر جاؤں تو مجھے دشمن کی زمین میں لے جانا، اور جہاں تم دشمن سے مقابلہ کرنے لگو وہاں مجھے اپنے قدموں کے نیچے دفن کر دینا. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اس حال میں مرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کر رہا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک میں تشریف لے جانے کے 2 دن بعد حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس آئے. اس دن سخت گرمی پڑ رہی تھی. انہوں نے دیکھا کہ ان کے باغ میں ان کی 2 بیویاں اپنے اپنے چھپر کے اندر ہیں، اور ہر ایک نے اپنے اپنے چھپر میں چھڑکاؤ کر رکھا ہے، اور ہر ایک نے ان کے لیے ٹھنڈا پانی اور کھانا تیار کر رکھا ہے. چنانچہ جب یہ اندر گئے تو چھپر کے دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی بیویوں پر اور ان کی تمام نعمتوں پر نظر ڈالی جو ان کی بیویوں نے تیار کر رکھی تھی، اور یوں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دھوپ میں اور لو میں اور سخت گرمی میں ہو، اور ابو خیثمہ ٹھنڈے سائے اور تیار کھانے اور خوبصورت بیویوں میں ہو، اور اپنے مال و متاع میں ٹھہرا ہوا ہو، یہ ہرگز انصاف کی بات نہیں ہے. اس کے بعد کہا اللہ کی قسم میں تم دونوں میں سے کسی کے چھپر میں داخل نہیں ہوگا، میں تو سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا، تم دونوں میرے لیے زیادہ سفر تیار کر دو. چنانچہ انہوں نے تیار کر دیا، پھر اپنی اونٹنی کے پاس آئے اور اس پر کجاوا کسا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں چل پڑے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پہنچے ہی تھے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے. راستے میں حضرت عمیر بن وہب جمحی رضی اللہ عنہ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے. وہاں سے آگے یہ دونوں حضرات اکٹھے چلتے رہے. تبوک کے قریب آ کر حضرت ابو خیثمہ نے حضرت عمیر بن وہب سے کہا مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اس لیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلدی حاضر ہونا چاہتا ہوں، اور چونکہ تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے اس لیے اگر تم ٹھہر کر آؤ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے مجھے پہلے جانے دو. چنانچہ انہوں نے اسے منظور کر لیا. جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ تبوک میں ٹھہرے ہوئے تھے. لوگوں نے کہا یہ راستے میں ایک سوار آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کرے یہ ابو خیثمہ ہو. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کی قسم واقعی یہ ابو خیثمہ ہیں. جب یہ اپنی سواری بٹھا چکے تو انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے ابو خیثمہ تیرا ناس ہو. پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کلمات خیر فرمائے اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی. حضرت صاحب بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے رہ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکا. ایک دن میں باغ میں آیا, میں نے دیکھا کہ چھپر میں پانی چھڑکا ہوا ہے اور وہاں میری بیوی موجود ہے. میں نے کہا یہ تو انصاف نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو لو اور گرم ہوا میں ہو اور میں اس سایہ اور ان نعمتوں میں ہوں. میں کھڑے ہو کر اپنی اونٹنی کی طرف گیا اور اس پر کجاوے کے پیچھے سامان سفر باندھا اور کھجوروں کا توشہ لیا. میری بیوی نے پکار کر پوچھا ہے ابو خیثمہ کہاں جا رہے ہو. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا ارادہ ہے. چنانچہ میں اس ارادے سے چل پڑا. میں ابھی راستے میں تھا کہ حضرت عمیر بن وہب سے ملاقات ہوئی. میں نے ان سے کہا تم بہادر آدمی ہو اور مجھے وہ جگہ معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں اور میں گنہگار آدمی ہوں. تم تھوڑا پیچھے رہ جاؤ تاکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں مل لوں. حضرت عمیر پیچھے رہ گئے. چنانچہ جب میں لشکر کے قریب پہنچا تو لوگوں نے مجھے دیکھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کرے یہ ابو خیثمہ ہو. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو چلا تھا. اور پھر میں نے اپنا سارا قصہ بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کلمات خیر فرمائے اور میرے لیے دعا فرمائی. اللہ کے راستے میں نکلنے اور مال خرچ کرنے کی طاقت نہ رکھنے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا غمگین ہونا. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت ابن یامین نصری رضی اللہ عنہ کی حضرت ابو لیلہ اور حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہوئی. وہ دونوں حضرات رو رہے تھے. ابن یامین نے پوچھا آپ دونوں کیوں رو رہے ہیں؟ ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے تاکہ آپ ہمیں اللہ کے راستے میں جانے کے لیے سواری دے دیں, لیکن ہم نے آپ کے پاس کوئی سواری نہ پائی جو آپ ہمیں دے دیتے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے ہمارے پاس بھی کچھ نہیں تھا. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے ہمارا کوئی انتظام نہیں ہو سکا, اس وجہ سے ہم لوگ رو رہے ہیں. چنانچہ حضرت ابن یامین نے ان حضرات کو اپنی اونٹنی دے دی اور سفر کے لیے کچھ کھجوروں کا توشہ بھی دیا. ان دونوں نے اس اونٹنی پر کجاوہ کسا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے. یونس بن بکیر نے ابن اسحاق سے روایت میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت علوہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا کوئی انتظام نہ ہو سکا تو رات کو نکلے اور کافی دیر تک رات میں نماز پڑھتے رہے. پھر رو پڑے اور عرض کیا اے اللہ, آپ نے جہاد میں جانے کا حکم دیا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے, پھر آپ نے نہ مجھے اتنا دیا ہے کہ میں اسے جہاد میں جا سکوں اور نہ اپنے رسول کو سواری دی جو مجھے جہاد میں جانے کے لیے دے دیتے. لہذا کسی بھی مسلمان نے مال یا جان یا عزت کے بارے میں مجھ پر ظلم کیا ہو وہ معاف کر دیتا ہوں, اور اس معاف کرنے کا اجر و ثواب تمام مسلمانوں کو صدقہ کر دیتا ہوں, اور پھر یہ صبح لوگوں میں جا ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات کو صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ تو کوئی نہ کھڑا ہوا. آپ نے دوبارہ فرمایا صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ کھڑا ہو جائے. چنانچہ حضرت علبہ نے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سارا واقعہ سنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, تمہارا یہ صدقہ مقبول خیرات میں لکھا گیا ہے. حضرت ابو عبس بن جبر کہتے ہیں کہ حضرت علبہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کی ترغیب دی تو ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق جو اس کے پاس تھا وہ لانے لگا. حضرت علبہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ, میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اے اللہ, تیری مخلوق میں سے جس نے بھی میری آبرو ریزی کی ہے میں اسے صدقہ کرتا ہوں, یعنی اسے معاف کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو حکم دیا جس نے اعلان کیا کہ کہاں ہے وہ آدمی جس نے گزشتہ رات اپنی آبرو کا صدقہ کیا ہے. اس پر حضرت علبہ کھڑے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا صدقہ قبول ہو گیا. اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر کرنے پر اظہار ناپسندیدگی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتہ کے لیے جماعت کو بھیجا جن کا امیر حضرت زید کو بنایا اور فرمایا کہ اگر حضرت زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر امیر ہوں گے, اور اگر حضرت جعفر شہید ہو جائیں تو حضرت ابن رواحہ امیر ہوں گے رضی اللہ عنہ. حضرت ابن رواحہ ٹھہر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا تم کیوں ٹھہر گئے اور اپنی جماعت سے پیچھے رہ گئے؟ انہوں نے کہا آپ کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی وجہ سے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام لگا دینا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر میں بھیجا، اس لشکر کی روانگی جمعہ کے دن ہوئی تو حضرت ابن رواحہ نے اپنے ساتھیوں کو آگے بھیج دیا اور کہا میں ذرا پیچھے رک جاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ کر پھر اس لشکر سے جا ملوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان کو دیکھا، آپ نے فرمایا تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا میں نے یہ سوچا کہ آپ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ لوں پھر اپنے لشکر سے جا ملوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ زمین میں ہے اگر تم وہ سارا بھی خرچ کر دو تو بھی تم ان کی اس صبح کے ثواب کو نہیں پا سکتے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک غزوے میں جانے کا حکم دیا تو ایک آدمی نے اپنے گھر والوں سے کہا میں ذرا ٹھہر جاتا ہوں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ لوں، پھر آپ کو سلام اور آپ کو الوداع کہہ کر چلا جاؤں گا، تو ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کوئی ایسی دعا فرما دیں جو قیامت کے دن پہلے سے پہنچ کر کام آنے والی چیز ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو یہ صحابی آپ کو سلام کرنے کے لیے آگے بڑھے، حضور نے ان سے فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہارے ساتھی تم سے کتنا آگے نکل گئے؟ انہوں نے کہا جی ہاں وہ لوگ آج صبح گئے ہیں یعنی آدھے دن کے بقدر مجھ سے آگے نکل گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ اجر ثواب کے اعتبار سے فضیلت میں تم سے اس سے بھی زیادہ آگے نکل گئے ہیں جتنا کہ مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو جانے کا حکم دیا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم ابھی رات کو چلے جائیں یا فرمائیں تو رات یہاں ٹھہر کر صبح چلے جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں یہ رات گزارو؟ حضرت ابو زرعہ بن عمرو بن جریر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر روانہ فرمایا، اس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب وہ لشکر چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت معاذ پر نگاہ پڑی، ان سے پوچھا تم یہاں کیوں رک گئے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے یہ سوچا کہ جمعہ کی نماز پڑھ کر پھر چلا جاؤں گا اور لشکر کو جا ملوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے؟ اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جانے اور اس میں کوتاہی کرنے پر عتاب۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے علاوہ اور کسی غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے پیچھے نہیں رہا، ہاں غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہ گیا تھا، لیکن اس غزوہ سے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پر عتاب نہیں فرمایا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ابو سفیان کے تجارتی قافلے کا مقابلہ کرنے اور اسے مال تجارت لینے کے ارادے سے نکلے تھے، جنگ کرنے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا دشمن سے اچانک مقابلہ کرا دیا، پہلے سے جنگ کا کوئی ارادہ اور پروگرام نہیں تھا۔ اور میں عقبہ کی اس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اسلام پر چلنے کا پختہ عہد کیا تھا، اور مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ عقبہ کی یہ رات مجھے نہ ملتی اور اس کے بدلے میں غزوہ بدر میں میں شریک ہو جاتا۔ اگرچہ لوگوں میں غزوہ بدر کی شہرت اس رات سے زیادہ ہے اور غزوہ تبوک میں میرا قصہ یعنی میرے شریک نہ ہونے کا قصہ یہ ہے کہ تبوک سے پہلے کسی لڑائی میں میں اتنا قوی اور مالدار نہیں تھا جتنا کہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کے وقت تھا۔ اللہ کی قسم اس سے پہلے کبھی بھی میرے پاس دو اونٹنیاں ہونے کی نوبت نہیں آئی، اور اس غزوے میں میرے پاس دو اونٹنیاں تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جس طرف لڑائی کا ارادہ ہوتا تھا اس کا اظہار نہ فرماتے بلکہ ہمیشہ دوسری طرف کے حالات وغیرہ معلوم کر لیتے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ دوسری طرف جانا چاہتے ہیں، مگر اس لڑائی میں چونکہ گرمی بھی شدید تھی اور سفر بھی دور کا تھا اور راستے میں بیابان اور جنگل پڑتے تھے اور دشمن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا کہ تبوک جانا ہے تاکہ لوگ اس سفر کی پوری تیاری کر لیں، اور جہاں کا آپ کا ارادہ تھا وہ آپ نے صاف بتا دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد بھی بہت تھی کہ رجسٹر میں ان کا نام لکھنا دشوار تھا، اور مجمع کی کثرت کی وجہ سے کوئی شخص چھپنا چاہتا کہ میں نہ جاؤں اور کسی کو پتہ نہ چلے تو یہ دشوار نہیں تھا، اور وہی سمجھتا کہ یہ معاملہ اس وقت تک پوشیدہ رہے گا جب تک اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے وحی نازل نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ میں اس وقت تشریف لے گئے جبکہ پھل بالکل پک رہے تھے اور سائے میں بیٹھنا ہر ایک کو اچھا لگ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مسلمان تیاری کر رہے تھے، میں صبح جاتا تاکہ مسلمانوں کے ساتھ میں بھی تیاری کر لوں، لیکن جب واپس آتا تو کسی قسم کی تیاری کی نوبت نہ آتی، اور میں اپنے دل میں خیال کرتا کہ مجھے قدرت و ساتھ حاصل ہے، جب ارادہ کروں گا تیار ہو کر نکل جاؤں گا۔ میرا معاملہ یوں ہی لمبا ہوتا رہا اور تیاری میں دیر ہوتی رہی، لوگ خوب زور شور سے تیاری کرتے رہے اور آخر وضو صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے، اور میری ابھی کچھ بھی تیاری نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں ایک دو دن میں تیار ہو جاؤں گا اور اس لشکر سے جا ملوں گا۔ چنانچہ لشکر کی روانگی کے بعد میں صبح تیار ہونے لگا، لیکن واپس آیا تو کسی قسم کی تیاری نہیں ہوئی تھی۔ پھر میں اگلی صبح تیار ہونے لگا، لیکن واپس آیا تو کوئی تیاری نہ ہوئی تھی۔ میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا، اور مسلمان بہت تیزی سے اس غزوے میں چلے، اور آخر غزوے میں شریک ہونے کا وقت میرے ہاتھ سے نکل گیا، اور میں نے ارادہ بھی کیا کہ روانہ ہو جاؤں اور لشکر سے جا ملوں، اور کاش میں ایسا کر لیتا، لیکن ایسا کرنا میرے مقدر میں نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکل کر لوگوں میں گھومتا پھرتا تو اس بات سے بڑا دکھ ہوتا کہ مجھے صرف وہی لوگ نظر آتے جن پر نفاق کا دھبا لگا ہوا ہوتا، یا جن کمزوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معذور قرار دیا تھا۔ تبوک پہنچنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا تذکرہ نہ فرمایا۔ تبوک میں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، کعب کا کیا ہوا؟ بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، مال و جمال کی اکڑ نے اسے روک لیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے غلط بات کہی۔ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، ہم جہاں تک سمجھتے ہیں وہ بھلا آدمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ جب مجھے یہ خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں، تو مجھے رنج و غم سوار ہوا اور بڑا فکر ہوا۔ دل میں جھوٹے جھوٹے عذر آتے تھے، اور میں کہتا تھا کہ کل کو کون سا عذر بیان کر کے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے جان بچا لوں۔ اور اس بارے میں میں نے اپنے گھرانے کے سمجھدار آدمی سے مشورہ لیا۔ جب مجھے یہ کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس آنے ہی والے ہیں، تو ادھر ادھر کے سب غلط خیال چھٹ گئے، اور میں نے سمجھ لیا کہ جھوٹ بول کر میں اپنی جان نہیں بچا سکتا ہوں، اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سچی بات عرض کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ سفر سے واپس تشریف لایا کرتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، اور دو رکعت نماز ادا فرماتے، پھر لوگوں سے ملنے کے لیے بیٹھ جاتے۔ چنانچہ حسب معمول نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں بیٹھ گئے، تو اس غزوے سے پیچھے رہ جانے والے لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور قسمیں کھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے۔ ان کی تعداد 80 سے زیادہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری حال کو قبول فرمایا، اور ان کو بیعت فرمایا، اور ان کے لیے استغفار کیا، اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کیا۔ چنانچہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے ناراضگی کے انداز میں تبسم فرمایا، پھر فرمایا، آؤ۔ چنانچہ میں چل کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم پیچھے کیوں رہ گئے؟ کیا تم نے سواریاں نہیں خرید رکھی تھی؟ میں نے کہا، جی ہاں، اللہ کی قسم، اگر میں دنیا والوں میں سے کسی اور کے پاس اس وقت ہوتا تو میں اس کے غصے سے معقول عذر کے ساتھ جان بچا لیتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زوردار بات کرنے کا سلیقہ عطا فرما رکھا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم، مجھے معلوم ہے کہ اگر آج میں آپ سے غلط بیانی کر کے آپ کو راضی کر لوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اصل حقیقت بتا کر عن قریب مجھ سے ناراض کر دیں گے، اور اگر میں آپ سے سچ بول دوں گا تو اگرچہ آپ اس وقت مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ اللہ کی قسم، مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اور اللہ کی قسم، میں اس دفعہ جو آپ سے پیچھے رہ گیا، اس وقت میں جتنا قوی اور مالدار تھا اس سے پہلے کبھی اتنا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی نے سچ کہا ہے، اور آپ نے فرمایا، اچھا اٹھ جاؤ، تمہارا فیصلہ اب اللہ تعالیٰ ہی خود کریں گے۔ چنانچہ میں وہاں سے اٹھا تو میرے قبیلہ بنو سلمہ کے بہت سے لوگ ایک دم اٹھے اور میرے پیچھے ہو لیے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں کہ تم نے اس سے پہلے گناہ کیا ہو، اور تم سے اتنا نہ ہو سکا کہ جیسے اور پیچھے رہ جانے والوں نے عذر پیش کیے، تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کر دیتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے لیے استغفار فرمانا تمہارے گناہ کے لیے کافی ہو جاتا۔ اللہ کی قسم، وہ لوگ مجھے ملامت کرتے رہے، یہاں تک کہ میرا ارادہ ہو گیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس جا کر اپنی پہلی بات کی تکذیب کر دوں، لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ ایسا معاملہ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی پیش آیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اور دو آدمیوں کے ساتھ بھی پیش آیا ہے، انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے جو تم نے کہی ہے، اور ان سے بھی وہی کہا گیا ہے جو تم سے کہا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا، مرارہ بن ربیع عمری اور ہلال بن امیہ واقفی۔ چنانچہ انہوں نے میرے سامنے ایسے دونوں ایک آدمیوں کا نام لیا جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، وہ دونوں میرے شریک حال ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان دونوں کا میرے سامنے نام لیا تو میں وہاں سے چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نہ جانے والوں میں سے ہم تینوں سے بات کرنے سے مسلمانوں کو روک دیا۔ چنانچہ لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا، اور سارے لوگ ہمارے لیے بدل گئے، یہاں تک کہ مجھے زمین بدلی ہوئی نظر آنے لگی کہ یہ وہ زمین نہیں ہے جسے میں پہلے سے پہچانتا ہوں۔ ہم نے 50 دن اسی حال میں گزارے۔ میرے دونوں ساتھی تو عاجز بن کر گھر بیٹھ گئے، اور وہ روتے رہتے تھے۔ میں اس سمے جوان اور زیادہ طاقتور تھا، اس لیے میں باہر آتا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں چلتا پھرتا تھا اور کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ کو سلام کرتا، آپ نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور میں دل میں کہتا تھا کہ میرے سلام کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلے ہیں یا نہیں۔ پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگ جاتا اور نظر چرا کر آپ کو دیکھتا رہتا کہ آپ بھی مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں۔ جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھنے لگ جاتے، اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا تو دوسری طرف منہ پھیر لیتے۔ جب لوگوں کو اس طرح اعراض کرتے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا تو تنگ آ کر ایک دن میں چلا اور حضرت ابو قتادہ کی باغ کی دیوار پر چڑھ گیا۔ وہ میرے چچازاد بھائی تھے اور مجھے ان سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ میں نے ان کو سلام کیا، اللہ کی قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے کہا، اے ابو قتادہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے ان کو دوبارہ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا، وہ پھر خاموش رہے۔ جب میں نے ان سے تیسری مرتبہ پوچھا تو انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہاں سے لوٹا، یہاں تک کہ پھر دیوار پر واپسی کے لیے چڑھا۔ اسی دوران میں ایک دن مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ ایک نبتی کو جو ملک شام سے مدینہ غلہ بیچنے آتا تھا، یہ کہتے ہوئے سنا کہ کون مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتائے گا۔ لوگ میری طرف اشارہ کرنے لگے۔ وہ میرے پاس آیا اور غسان کے بادشاہ کا خط مجھے دیا، جو ایک ریشمی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، اما بعد، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا نے تم پر ظلم کر رکھا ہے، اللہ تمہیں ذلت کی جگہ نہ رکھے اور تمہیں ضائع نہ کرے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارا ہر طرح خیال رکھیں گے۔ جب میں نے خط پڑھا تو میں نے کہا، یہ ایک اور مصیبت آ گئی کہ مجھے اسلام سے ہٹانے کی تدبیریں ہونے لگی۔ میں نے اس خط کو لے جا کر ایک تنور میں پھینک دیا۔ 50 میں سے 40 دن اسی حال میں گزرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ میں نے کہا، اسے طلاق دے دوں یا کچھ اور کروں؟ اس نے کہا، نہیں، طلاق نہ دو، بلکہ اس سے الگ رہو، اس کے قریب نہ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں ساتھیوں کے پاس یہی پیغام بھیجا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، تو اپنے میکے چلی جا، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ نہ فرما دیں وہیں رہنا۔ حضرت ہلال بن امیہ کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہلال بن امیہ بالکل بوڑھے شخص ہیں، ان کا کوئی خادم ہی نہیں ہے، اگر میں انہیں چھوڑ کر چلی گئی تو وہ ہلاک ہو جائیں گے، کیا آپ اسے ناگوار سمجھتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بس وہ تمہارے قریب نہ آئیں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اس کی طرف تو انہیں میلان بھی نہیں ہے، جس روز سے واقعہ پیش آیا ہے آج تک ان کا وقت روتے ہی گزر رہا ہے۔ مجھ سے بھی میرے خاندان کے بعد لوگوں نے کہا کہ جیسے ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی کی خدمت کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لی ہے، تم بھی اپنی بیوی کے بارے میں اجازت لے لو۔ میں نے کہا، نہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت نہیں لوں گا، کیا پتہ میں اس کی اجازت لوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما دیں، اور میں جوان آدمی ہوں، میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں۔ اس حال میں 10 دن اور گزرے، ہم سے بات چیت چھوٹے ہوئے پورے 50 دن ہو گئے۔ 50ویں دن صبح کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر کی ایک چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور میرا وہ حال تھا جس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ زندگی دوبھر ہو رہی تھی اور کشادگی کے باوجود زمین مجھ پر تنگ ہو چکی تھی۔ کتنے میں میں نے ایک پکارنے والے کی آواز کو سنا جو سلر پہاڑی پر چڑھ کر اونچی آواز سے کہہ رہا تھا، اے کعب، تمہیں خوشخبری ہو۔ میں ایک دم سجدے میں گر گیا اور سمجھ گیا کہ کشادگی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھ کر لوگوں میں ہماری توبہ کے قبول ہونے کا اعلان فرمایا۔ لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے چل پڑے اور بہت سے لوگوں نے میرے دونوں ساتھیوں کو جا کر خوشخبری دی۔ ایک آدمی گھوڑا دوڑاتا ہوا میرے پاس آیا، یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قبیلہ اسلم کے ایک آدمی نے تیزی سے دوڑ کر پہاڑی سے آواز دی اور آواز گھوڑے سے پہلے پہنچ گئی، یہ حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور جس آدمی کی میں نے آواز سنی، جب وہ مجھے خوشخبری دینے آیا تو میں نے اسے اپنے دونوں کپڑے اتار کر خوشخبری دینے کی خوشی میں دے دیے، اور اللہ کی قسم، اس وقت میرے پاس ان کے علاوہ اور کوئی کپڑے نہیں تھے۔ چنانچہ میں نے کسی سے 2 کپڑے مانگے اور انہیں پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چل پڑا۔ راستے میں لوگ مجھے فوج در فوج ملتے اور توبہ قبول ہونے کی مبارکباد دیتے اور کہتے کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ جب میں مسجد میں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف لپکے، انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ اللہ کی قسم، مہاجرین میں سے ان کے علاوہ اور کوئی بھی میری طرف کھڑے ہو کر نہیں آیا۔ اور حضرت طلحہ تئی انداز میں کبھی بھول نہیں سکتا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سلام کیا اور خوشی سے آپ کا چہرہ چمک رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ جب سے تم پیدا ہوئے ہو اس وقت سے لے کر اب تک جو سب سے بہترین دن تمہارے لیے آیا ہے میں تمہیں اس کی خوشخبری دیتا ہوں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ چمکنے لگ جاتا تھا اور ایسا لگتا تھا گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہے اور آپ کے چہرے ہی سے ہمیں آپ کی خوشی کا پتہ چل جاتا تھا. جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری ساری جائیداد اللہ اور اس کے رسول کے نام پر صدقہ ہے، اس میں سے میں اپنے پاس کچھ نہیں رکھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اپنے پاس بھی کچھ رکھ لو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. میں نے کہا میرا جو حصہ خیبر میں ہے وہ میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. اور میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے، لہذا میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا ہمیشہ سچ بولوں گا. جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا ہے اس وقت سے لے کر اب تک میرے علم کے مطابق کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بہترین انعام کیا ہو جیسا بہترین مجھ پر کیا ہے. اور جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بولنے کا عہد کیا ہے اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی نہیں کیا، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جھوٹ سے بچائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار سے لے کر وکونوا مع الصادقین تک. ترجمہ، اللہ مہربان ہوا نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر سے لے کر اور رہو ساتھ سچوں کے تک. اللہ کی قسم، ہدایت اسلام کی نعمت میرے نزدیک اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو مجھے یہ نصیب ہوئی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا اور جھوٹ نہیں بولا. اگر میں جھوٹ بول دیتا تو میں بھی دوسرے جھوٹ بولنے والوں کی طرح ہلاک ہو جاتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی اترتے وقت جھوٹ بولنے والوں کے متعلق بڑے سخت کلمات ارشاد فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ سے لے کر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تک. ترجمہ، اب قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے پھر جب تم پھر جاؤ گے ان کی طرف تاکہ تم ان سے درگزر کرو، سو تم درگزر کرو ان سے، بے شک وہ لوگ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بدلہ ہے ان کے کاموں کا. اور وہ لوگ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم راضی ہو گئے ان سے تو اللہ راضی نہیں ہوتا ہے نافرمان لوگوں سے. حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے جھوٹے آدھار بیان کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول کر لیا اور ان کو بیعت بھی فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے استغفار بھی فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں کا معاملہ ان لوگوں سے مؤخر فرما دیا یہاں تک کہ اس بارے میں اللہ ہی نے فیصلہ فرمایا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اس سے مراد ہم تینوں کا غزوے سے پیچھے رہ جانا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھائیں اور آپ کے سامنے جھوٹے عذر رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرما لیا، ان کا فیصلہ تو اسی وقت ہو گیا اور ہم تینوں کے معاملے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر فرما دیا اور ہمارا فیصلہ بعد میں ہوا. جہاد کو چھوڑ کر گھر بار اور کاروبار میں لگ جانے والوں کو دھمکی. حضرت ابو عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ قسطنطنیہ میں تھے اور مصر والوں کے امیر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ تھے اور شام والوں کے امیر حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ تھے. چنانچہ قسطنطنیہ شہر سے رومیوں کی ایک بہت بڑی فوج باہر نکلی، ہم ان کے سامنے سب بنا کر کھڑے ہو گئے. ایک مسلمان نے رومیوں پر اس زور سے حملہ کیا کہ وہ ان میں گھس گیا اور پھر ان میں سے نکل کر ہمارے پاس واپس آ گیا. یہ دیکھ کر لوگ چلائے اور قرآن پاک کی آیت وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کو سامنے رکھ کر کہنے لگے، سبحان اللہ، اس آدمی نے اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال دیا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر فرمانے لگے، اے لوگو، تم اس آیت کا مطلب یہ سمجھتے ہو کہ دشمنوں میں گھس جانا ہلاکت ہے؟ یہ آیت تو ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو عزت عطا فرما دی اور اس کے مددگاروں کی تعداد بہت ہو گئی تو ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر آپس میں یہ کہا کہ ہماری زمینیں خراب ہو گئی ہیں، اب ہمیں کچھ عرصہ مسلسل مدینہ میں ٹھہر کر اپنی خراب شدہ زمینوں کو ٹھیک کر لینا چاہیے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس ارادے پر رد فرماتی ہوئی یہ آیت نازل فرمائی، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. ترجمہ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو اپنی جان ہلاکت میں. اس لیے ہلاکت تو اس میں تھی کہ ہم زمینوں میں ٹھہر کر انہیں ٹھیک کرنا چاہتے تھے، چنانچہ ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے اور غزوے میں جانے کا حکم دیا گیا اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں غزوہ فرماتے رہے یہاں تک کہ اسی راستے میں ان کا انتقال ہوا. حضرت ابو عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم قسطنطنیہ شہر دشمن سے لڑنے گئے اور جماعت کے امیر حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے اور رومی لشکر شہر کی دیوار سے کمر لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ ایک مسلمان نے دشمن پر زور سے حملہ کیا، لوگوں نے اس سے کہا رک جاؤ رک جاؤ، لا الہ الا اللہ، یہ آدمی اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اس پر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ آیت تو انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی اور اسلام کو غالب فرما دیا تو ہم نے آپس میں کہا آؤ اپنی زمینوں میں ٹھہر کر انہیں ٹھیک کر لیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تو ہمارا اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم زمینوں میں ٹھہر کر انہیں ٹھیک کرنے میں لگ جاتے اور جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیتے۔ حضرت ابو عمران فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ میں دفن ہوئے۔ حضرت ابو عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے ایک صاحب نے قسطنطنیہ میں دشمن کی صف پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ اسے چیر کر پار چلے گئے، اور ہمارے ساتھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس آدمی نے تو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم اس آیت کو تم لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہم آپ کے ساتھ تمام لڑائیوں میں شریک ہوئے اور ہم نے آپ کی بھرپور نصرت کی۔ جب اسلام پھیل گیا اور غالب ہو گیا تو اسلامی محبت کی دھار کے لیے ہم انصار جمع ہوئے اور ہم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے اور آپ کی نصرت کرنے کی دولت سے نوازا، یہاں تک کہ اسلام پھیل گیا اور اسلام والے زیادہ ہو گئے اور ہم نے آپ کو اپنے خاندان، اہل و عیال، مال و اولاد سب سے آگے رکھا، اور اب لڑائیوں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا ہے، اب ہم اپنے اہل و عیال میں واپس جاتے ہیں اور ان میں رہا کریں گے اور ہم اللہ کے راستے میں باہر کچھ عرصہ نہیں جائیں گے۔ چنانچہ ہمارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لہذا گھر بار اور کاروبار، مال و اولاد میں ٹھہر جانے اور جہاد چھوڑ دینے میں ہلاکت تھی۔ جہاد چھوڑ کر کھیتی باڑی میں مشغول ہو جانے والوں کو دھمکی اور وعید۔ حضرت یزید بن ابی حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بن حر عنوسی رضی اللہ عنہ نے ملک شام میں کھیتی کا کام شروع کر دیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وہ زمین لے لی اور دوسروں کو دے دی اور فرمایا، جو ذلت و خواری ان بڑے لوگوں کی گردن میں پڑی ہوئی تھی تم نے جا کر وہ اپنی گردن میں ڈال لی۔ حضرت یحییٰ بن عمرو شیبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے یمن کے کچھ آدمی گزرے اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس آدمی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو مسلمان ہوا اور اس کا اسلام بہت اچھا ثابت ہوا، پھر اس نے ہجرت کی اور اس کی ہجرت بھی بڑی عمدہ ہوئی، پھر اس نے بہترین طریقے سے جہاد کیا، پھر یمن اپنے والدین کے پاس آ کر ان کی خدمت میں اور ان کے ساتھ حسن سلوک میں لگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارا خیال یہ ہے کہ الٹے ماؤ پھر گیا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، نہیں بلکہ یہ تو جنت میں جائے گا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ الٹے پاؤں پھرنے والا کون ہے، یہ وہ آدمی ہے کہ جو مسلمان ہوا اور اس کا اسلام بہت اچھا ثابت ہوا اور اس نے ہجرت کی اور اس کی ہجرت بڑی عمدہ ہوئی، پھر اس نے بہترین طریقے سے جہاد کیا، پھر اس نے نبتی کافر سے زمین لینے کا ارادہ کیا اور نبتی کافر زمین کا جتنا خراج دیا کرتا تھا اور اسلامی فوج کے لیے جتنا ماہانہ خرچ دیا کرتا تھا اس نے وہ زمین بھی لے لی اور یہ خراج اور خرچہ بھی اپنے ذمے لے لیا اور پھر اس زمین کو آباد کرنے میں لگ گیا اور جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیا۔ یہ آدمی الٹے پاؤں پھرنے والا ہے۔ فتنہ ختم کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خوب تیزی سے چلنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ایک لشکر میں ایک غزوے میں گئے ہوئے تھے، ایک مہاجری نے ایک انصاری کی پیٹھ پر مکہ مار دیا، انصاری نے کہا، اے انصار میری مدد کے لیے آؤ، اور مہاجری نے بھی کہا، اے مہاجرین میری مدد کے لیے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آوازیں سن لی اور فرمایا، یہ زمانے جاہلیت والی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایک مہاجری نے ایک انصاری کی پیٹ پر مکہ مار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان باتوں کو چھوڑو، یہ تو بدبودار باتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی منافق نے یہ باتیں سن کر کہا، کیا ان مہاجرین نے ہمارے آدمی کو دبا کر اپنے آدمی کو اوپر کیا ہے؟ غور سے سنو، اللہ کی قسم اگر ہم مدینہ واپس چلے گئے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو باہر نکال کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے رہنے دو، اسے قتل کرنے سے کہیں لوگوں میں یہ مشہور نہ ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ جب مہاجرین شروع میں مدینہ آئے تھے اس وقت انصار کی تعداد مہاجرین سے زیادہ تھی، بعد میں مہاجرین کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ حضرت عروہ بن زبیر اور حضرت عمر بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مریسی میں تشریف لے گئے، یہ وہی غزوہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منات بت کو گرایا تھا، یہ بت خفا مشلل مقام اور سمندر کے درمیان تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اور انہوں نے جا کر منات بت توڑا تھا۔ اس غزوے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے، ایک مہاجرین میں سے تھے اور دوسرے قبیلہ باز کے تھے، یہ قبیلہ انصار کا حلیف تھا۔ مہاجری اس بازی کو گرا کر اس پر چل بیٹھے، اس بازی آدمی نے کہا اے جماعت انصار، اس پر کچھ انصاری حضرات اس کی مدد کرنے کے لیے آ گئے، اور اس مہاجری نے بھی کہا اے جماعت مہاجرین، اس پر کچھ مہاجرین اس کی مدد کو آ گئے۔ اس طرح ان مہاجرین اور انصار کے درمیان کچھ لڑائی سی ہو گئی، پھر لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا، پھر سارے منافقین اور دلوں میں کوٹ رکھنے والے لوگ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کے پاس جا کر کہنے لگے، پہلے تو تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں اور تم ہماری طرف سے دفاع کیا کرتے تھے، اب تو ایسے ہو گئے ہو کہ کسی کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو اور نہ نفع، ان جلابیب یعنی ایرے غیرے لوگوں نے ہمارے خلاف ایک دوسرے کی خوب مدد کی۔ منافقین اب نئی ہجرت کر کے آنے والے کو جلابیب یعنی ایرا غیرہ کہا کرتے تھے۔ اللہ کے دشمن عبداللہ بن ابی نے کہا اللہ کی قسم، اگر ہم مدینہ واپس چلے گئے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ منافقوں میں سے مالک بن دخشن نے کہا کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں ان پر خرچ نہ کرو تاکہ یہ سب ادھر ادھر بکھر جائے۔ یہ باتیں سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آدمی لوگوں کو فتنے میں ڈال رہا ہے، مجھے اجازت دے دیں، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا اگر میں تمہیں اس کو قتل کرنے کا حکم دوں تو کیا تم اسے قتل کر دو گے؟ حضرت عمر نے کہا جی ہاں اللہ کی قسم، اگر آپ مجھے اس کے قتل کا حکم دیں تو میں اس کی ضرور گردن اڑا دوں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر انصار کے قبیلہ بنو عبد الاشعر کے ایک انصاری حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آدمی لوگوں کو فتنے میں ڈال رہا ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اگر میں تمہیں اسے قتل کرنے کا حکم دوں تو کیا تم اسے قتل کر دو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کی قسم، اگر آپ مجھے اسے قتل کرنے کا حکم دیں تو میں اس کے کانوں کے بندوں کے نیچے گردن پر تلوار کی کاری ضرب لگاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ اب یہاں سے چلیں۔ چنانچہ آپ دوپہر کے وقت لوگوں کو لے کر چل پڑے اور سارا دن اور ساری رات چلتے رہے اور اگلے روز بھی دن چڑھے تک چلتے رہے، پھر ایک جگہ آرام فرمانے کے لیے ٹھہرے، پھر دوپہر کے وقت لوگوں کو لے کر چل پڑے، پھر قفا مشلل سے چلے۔ تیسرا دن ہو گیا، تب اس دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو آپ نے آدمی بھیج کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کے آنے پر ان سے فرمایا اے عمر، اگر میں تمہیں اسے قتل کرنے کا حکم دے دیتا تو کیا تم اسے قتل کر دیتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اگر تم اسے اس دن قتل کر دیتے تو چونکہ واقعہ تازہ پیش آیا تھا اس وجہ سے اس وقت انصار کے بہت سے لوگ اس میں اپنی ذلت محسوس کرتے، اور اب چونکہ مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، اس لیے اگر آج میں انہی لوگوں کو اسے قتل کرنے کا حکم دوں تو وہ اسے ضرور قتل کر دیں گے، اور اگر میں اسے وہاں قتل کرا دیتا تو لوگ یہ کہتے کہ میں اپنے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑا ہوں اور انہیں گھروں سے نکال کر اللہ کے راستے میں لے جاتا ہوں اور وہاں انہیں باندھ کر قتل کر دیتا ہوں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا سے لے کر یقولون لئن رجعنا الی المدینہ تک، ترجمہ وہی ہیں جو کہتے ہیں مت خرچ کرو ان پر جو پاس رہتے ہیں رسول اللہ کے، یاد کہ متفرق ہو جائیں سے لے کر کہتے ہیں البتہ اگر ہم پھر گئے مدینہ کو۔ ابن اسحاق نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر سارا دن چلتے رہے یہاں تک کہ شام ہو گئی، اور ساری رات چلتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور اگلے دن بھی چلتے رہے یہاں تک کہ جب لوگوں کو دھوپ کی وجہ سے تکلیف ہونے لگی تو آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، وہاں اترتے ہی زیادہ تھکن کی وجہ سے سب لوگ ایک دم سو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے کیا کہ ایک دن پہلے عبداللہ بن ابی نے جو فتنہ انگیز بات کہی تھی لوگوں کو اس کے بارے میں بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ اللہ کے راستے میں چیلہ پورا نہ کرنے والوں پر نکیر۔ حضرت یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تم کہاں تھے؟ اس نے کہا میں سرحد کی حفاظت کرنے گیا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا تم نے وہاں کتنے دن لگائے؟ اس نے کہا 30 دن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے 40 دن کیوں نہیں پورے کر لیے؟ اللہ کے راستے میں 3 چلے کے لیے جانا۔ حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے ایسے شخص نے بتائی جسے میں سچا سمجھتا ہوں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، آپ نے ایک عورت کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا، تطاول هذا الليل واسود جانبه وارقني الا حبيب الاعبه، یہ رات لمبی ہو گئی ہے اور اس کے کنارے کالے پڑ گئے ہیں، اور مجھے اس وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے کہ میرا کوئی محبوب نہیں جس سے میں کھیلوں، فلولا حذار الله لا شيء مثله لزعزي من هذا السرير جوانبه، اگر اس اللہ کا ڈر نہ ہوتا جس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے تو اس تخت کے تمام کنارے حرکت کر رہے ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ چند مہینوں سے میرا خاوند سفر میں گیا ہوا ہے اور میں اس کی بہت زیادہ مشتاق ہو چکی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کہیں تیرا برائی کا ارادہ تو نہیں؟ اس عورت نے کہا، اللہ کی پناہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنے آپ کو قابو میں رکھو، میں بھی اس کے پاس ڈاک کا آدمی بھیج دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلانے کے لیے آدمی بھیج دیا اور خود اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جس نے مجھے پریشان کر دیا ہے، تم میری وہ پریشانی دور کر دو، اور وہ یہ ہے کہ کتنے عرصے میں عورت اپنے خاوند کی مشتاق ہو جاتی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر جھکا لیا اور ان کو شرم آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حق بات کو بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے ہیں۔ حضرت حفصہ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ 3 مہینے ورنہ 4 مہینے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام علاقوں میں ایک خط بھیجا کہ لشکروں کو گھر سے باہر 4 مہینے سے زیادہ نہ روکا جائے اگر اجازت لیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رات کے وقت باہر نکلے، انہوں نے ایک عورت کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا، تطاول هذا الليل واسود جانبه وارقني ان لا حبيب الاعبه، یہ رات لمبی ہو گئی ہے اور اس کے کنارے کالے پڑ گئے ہیں، اور مجھے اس وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے کہ میرا کوئی محبوب نہیں ہے جس سے میں کھیلوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک اپنے خاوند سے صبر کر سکتی ہے؟ حضرت حفصہ نے کہا، 6 مہینے تک یا 4 مہینے تک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آئندہ کسی لشکر کو اس سے زیادہ گھر سے باہر نہیں روکوں گا۔ صحابہ کرام کا اللہ کے راستے کی غرد و غبار برداشت کرنے کا شوق۔ حضرت ربیع بن زہر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے درمیان میں درمیانی رفتار سے تشریف لے جا رہے تھے، کتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قریشی نوجوان کو دیکھا جو راستے سے ہٹ کر چل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ فلاں آدمی نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا، جی ہاں وہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بلاؤ۔ چنانچہ وہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم راستے سے ہٹ کر چل رہے ہو۔ اس نوجوان نے کہا، مجھے یہ گرد و غبار اچھا نہیں لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے اس گرد و غبار سے خود کو نہ بچاؤ، کیونکہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ غبار تو جنت کی خاص قسم کی خوشبو ہے۔ حضرت ابو المصبع مقرئی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ روم کے علاقے میں ایک جماعت کے ساتھ چلے جا رہے تھے، جس کے امیر حضرت مالک بن عبداللہ خثعمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کتنے میں حضرت مالک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، جو کہ اپنے خچر کو آگے سے پکڑے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ ان سے حضرت مالک نے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ سوار ہو جائیں، اللہ نے آپ کو سواری دی ہے۔ حضرت جابر نے کہا، میں نے اپنی سواری کو ٹھیک حالت میں رکھا ہوا ہے اور مجھے اپنی قوم سے سواری لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس آدمی کے دونوں قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ پر حرام کر دیں گے۔ حضرت مالک وہاں سے آگے چل دیے۔ جب اتنی دور پہنچ گئے جہاں سے حضرت جابر کو آواز سنائی دے، تو حضرت مالک نے بلند آواز سے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ سوار ہو جائیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو سواری دی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مالک کا مقصد سمجھ گئے کہ حضرت مالک چاہتے ہیں کہ حضرت جابر بلند آواز سے جواب دیں تاکہ جماعت کے تمام لوگ سن لیں۔ اس پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے جواب دیا کہ میں نے اپنی سواری کو ٹھیک حالت میں رکھا ہوا ہے اور مجھے اپنی قوم سے سواری لینے کی ضرورت نہیں، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس آدمی کے دونوں قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ پر حرام کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ اپنی سواریوں سے کود کر نیچے اتر آئے۔ میں نے کبھی لوگوں کو اس دن سے زیادہ تعداد میں پیدل چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ابو یعلا کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس بندے کے دونوں قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان دونوں قدموں پر آگ کو حرام فرما دیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت مالک بھی اور تمام لوگ بھی اپنی سواریوں سے نیچے اتر کر پیدل چلنے لگے، اور کسی دن بھی لوگوں کو اس دن سے زیادہ تعداد میں پیدل چلتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ہم لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کچھ بغیر روزے کے تھے۔ ہم لوگوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اس دن گرمی بہت زیادہ تھی، ہم میں سب سے زیادہ سایہ والا وہ تھا جس سے چادر سے سایہ کیا ہوا تھا، بعض لوگ اپنے ہاتھ کے ذریعے دھوپ سے بچاؤ کر رہے تھے۔ پڑاؤ ڈالتے ہی روزے دار تو گر گئے، اور جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے کھڑے ہو کر خیمے لگائے اور سواریوں کو پانی پلایا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے وہ آج سارا ثواب لے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم میں سے سب سے زیادہ سایہ والا وہ شخص تھا جو اپنی چادر سے سایہ کر رہا تھا، جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ تو کچھ نہ کر سکے، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے سواریوں کو پانی پینے اور چلنے کے لیے بھیجا، اور خدمت والے کام کیے اور مشقت والے بھاری بھاری کام کیے۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا وہ آج سارا ثواب لے گئے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ایک سفر سے واپس آ کر اپنے ایک ساتھی کی بڑی تعریف کرنے لگے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم نے فلاں جیسا کوئی آدمی کبھی نہیں دیکھا، جب تک یہ چلتے رہتے قرآن پڑھتے رہتے، اور جب ہم کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو یہ اترتے ہی نماز شروع کر دیتے۔ آپ نے پوچھا اس کے کام کاج کون کرتا تھا، بہت سی باتیں اور پوچھیں، اور یہ بھی پوچھا کہ اس کے اونٹ یا سواری کو کجاوا کون ڈالتا تھا۔ ان صحابہ نے عرض کیا، ہم اس سارے کام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس سے بہتر ہو کہ اس کی خدمت کر کے تم نے اس کے تمام نیک اعمال کا ثواب لے لیا ہے۔ حضرت سعید بن جمحان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے ان کے نام کے بارے میں پوچھا کہ یہ نام کس نے رکھا ہے، انہوں نے کہا، میں تمہیں اپنے نام کے بارے میں بتاتا ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام سفینہ رکھا۔ میں نے پوچھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام سفینہ کیوں رکھا؟ انہوں نے فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے، صحابہ کو اپنا سامان بھاری لگ رہا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اپنی چادر بچھاؤ۔ میں نے بچھا دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر میں صحابہ کا سامان باندھ کر اسے میرے اوپر رکھ دیا اور فرمایا، ارے اسے اٹھا لو، تم تو بس سفینہ یعنی کشتی ہی ہو۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ اگر اس دن میرے اوپر ایک یا دو تو کیا، پانچ یا چھ اونٹوں کا بھی بوجھ رکھ دیا جاتا تو مجھے بھاری نہ لگتا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت احمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یہ غزوے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک نالے پر سے ہم لوگوں کا گزر ہوا تو میں لوگوں کو وہ نالہ پار کرانے لگا، اسے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم تو آج سفینہ یعنی کشتی بن گئے ہو۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا، جب میں سواری پر سوار ہونے لگتا تو وہ میرے پاس آ کر میری رکاب پکڑ لیتے، اور جب میں سوار ہو جاتا تو وہ میرے کپڑے ٹھیک کر دیتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ میرے پاس اسی کام کے لیے آئے تو میں نے کچھ ناگواری کا اظہار کیا تو انہوں نے فرمایا، اے مجاہد، تم بڑے تنگ اخلاق ہو، اللہ کے راستے میں نکل کر روزہ رکھنا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اس دن سخت گرمی تھی، اور سخت گرمی کی وجہ سے بعض لوگ اپنے سر پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اور اس دن صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ دوسری روایت میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رمضان کے مہینے میں سخت گرمی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رمضان کے مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں جایا کرتے تھے تو ہمارے کچھ ساتھی روزہ رکھ لیتے اور کچھ ساتھی نہ رکھتے، تو نہ روزے دار روزہ نہ رکھنے والوں کو ناراض ہوتے اور نہ روزہ نہ رکھنے والے روزے داروں کو ناراض ہوتے۔ سب یہ سمجھتے تھے کہ جو اپنے میں قوت و ہمت سمجھتا ہے اور اس نے روزہ رکھ لیا اس کے لیے ایسا کرنا ہی ٹھیک ہے، اور جو اپنے میں کمزوری محسوس کرتا ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا اس نے بھی ٹھیک کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ امامہ کے دن حضرت عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، وہ زخموں سے نڈال ہو کر زمین پر پڑے ہوئے تھے، میں ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تو انہوں نے کہا اے عبداللہ بن عمر، کیا روزہ کھلنے کا وقت ہو گیا؟ میں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا لکڑی کی ڈھال میں پانی لے آؤ تاکہ میں اس سے روزہ کھول لوں. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں پانی لینے حوض پر گیا، حوض پانی سے بھرا ہوا تھا، میرے پاس چمڑی کی ایک ڈھال تھی، میں نے اسے نکالا اور اس کے ذریعے حوض میں سے پانی لے کر حضرت ابن مخرمہ کی لکڑی والی ڈھال میں ڈالا. پھر وہ پانی لے کر میں حضرت ابن مخرمہ کے پاس آیا، آ کر دیکھا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت مدرک بن عوف احمسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کتنے میں حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد ان کے پاس آیا. اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے شہید ہونے والے مسلمانوں کا تذکرہ کیا اور یوں کہا کہ فلاں اور فلاں شہید ہو گئے اور بہت سے ایسے لوگ بھی شہید ہو گئے جن کو ہم نہیں جانتے ہیں. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو جانتا ہے. لوگوں نے کہا ایک آدمی نے یعنی حضرت عوف بن ابی حیہ اسلمی ابو شبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے آپ کو خرید ہی لیا. حضرت مدرک بن عوف نے کہا امیر المؤمنین، لوگ میرے اس ماموں کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ لوگ غلط کہتے ہیں، اس آدمی نے تو دنیا دے کر آخرت کے اعلیٰ درجات کو خریدا ہے. حضرت عوف اس دن روزہ سے تھے اور اسی حال میں زخمی ہوئے، ابھی کچھ جان باقی تھی کہ انہیں میدان جنگ سے اٹھا کر لایا گیا، پانی پینے سے انہوں نے انکار کر دیا اور یوں ہی روزے کی حالت میں جان دے دی. صفحہ 419 پر سخت پیاس کے برداشت کرنے کے باب میں حضرت محمد بن حنفیہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عمر انصاری جنگ بدر میں اور بیعت عقبہ ثانیہ میں اور جنگ احد میں شریک ہوئے تھے. میں نے ان کو ایک میدان جنگ میں دیکھا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور پیاس سے بے چین ہو رہے ہیں اور اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں کہ تیرا بھلا ہو، مجھے ڈھال دے دو. غلام نے ان کو ڈھال دے دی. پھر انہوں نے تیر پھینکا جسے کمزوری کی وجہ سے زور سے نہ پھینک سکے. آگے پوری حدیث بیان کی جس میں یہ ہے، چنانچہ وہ سورج ڈوبنے سے پہلے ہی شہید ہو گئے. اللہ کے راستے میں نکل کر نماز پڑھنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے علاوہ ہم میں اور کوئی بھی سواری پر سوار نہیں تھا، اور میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ ہم میں سے ہر آدمی سویا ہوا تھا، بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے. آپ ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے رہے اور روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مقام عثمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور مشرکین کا لشکر ہمارے سامنے آیا اور ان کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے. مشرکین کا یہ لشکر ہمارے اور قبلے کے درمیان تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی. مشرکین نے آپس میں بات کی کہ مسلمان تو ابھی ایسی غفلت اور بے خبری کی حالت میں تھے کہ ہم ان پر حملہ کر سکتے تھے، تو اس موقع سے ہم فائدہ اٹھا لیتے تو اچھا تھا. پھر کہنے لگے اب ان کی نماز کا وقت آنے والا ہے جو انہیں اپنی اولاد اور اپنی جان سے زیادہ محبوب ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کافر عصر کی نماز میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا ہی رہے تھے کہ ظہر اور عصر کے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیات لے کر نازل ہوئے جن میں نماز خوف کا ذکر ہے. وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، ترجمہ، جب تو ان میں موجود ہو پھر نماز میں کھڑا کرے. اور امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت اس طرح نقل کی ہے کہ مشرکین نے آپس میں کہا کہ عنقریب ایسی نماز آنے والی ہے جو مسلمانوں کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام نخل کی جانب غزوہ ذات الرقاء کے لیے نکلے. ایک مسلمان نے کسی مشرک کی بیوی کا قتل کر دیا یا اسے قید کر لیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے تھے، اس عورت کا شوہر آیا جو کہ کہیں گیا ہوا تھا. جب اسے بیوی کے قتل ہونے کی خبر ملی تو اس نے قسم کھائی کہ جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا خون نہیں بہائے گا، اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھے گا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا. آپ نے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. آپ نے فرمایا آج رات ہمارا پہرہ کون دے گا؟ ایک مہاجری اور ایک انصاری نے اپنے آپ کو پہرے کے لیے پیش کیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم پہرہ دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں اس وادی کی گھاٹی کے سرے پر چلے جاؤ. یہ دونوں حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہم تھے. چنانچہ یہ دونوں گھاٹی کے سرے پر پہنچے تو انصاری نے مہاجری سے کہا ہم دونوں باری باری پہرا دیتے ہیں، ایک پہرا دے اور دوسرا سو جائے. اب تم بتاؤ کہ میں کب پہرا دوں، شروع رات میں یا آخر رات میں؟ مہاجری نے کہا نہیں، تم شروع رات میں پہرا دے دو. چنانچہ مہاجری لیٹ کر سو گئے اور انصاری کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. چنانچہ وہ آدمی آیا जिसकी बीवी कत्ल हुई थी। जब उसने दूर से एक आदमी खड़ा हुआ देखा तो ये समझा कि ये मुसलमानों के लश्कर का जासूस है। चुनांचे उसने एक तीर मारा जो उन अंसारी को आकर लगा। अंसारी ने वो तीर निकाल कर फेंक दिया और नमाज में खड़े रहे। उसने दूसरा तीसरा मारा, वो भी आकर उनको लगा। उन्होंने उसे भी निकाल कर फेंक दिया और नमाज में खड़े रहे। उस आदमी ने तीसरा तीर मारा, वो भी आकर उनको लगा। उन्होंने उसे भी निकाल कर फेंक दिया और फिर रुकू और सजदा करके नमाज पूरी की और अपने साथी को जगाया और उससे कहा, उठ बैठो, मैं तो जख्मी हो गया हूँ। वो महाजरी जल्दी से उठे। उस आदमी ने जब एक की जगह दो को देखा तो समझ गया कि इन दोनों हजरात को उसका पता चल गया है। चुनांची वो तो भाग गया। जब महाजरी ने अंसारी के जिस्म से कई जगह खून बहते हुए देखा तो उन्होंने कहा, सुभान अल्लाह, जब उसने आपको पहला तीर मारा तो आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं उठाया। अंसारी ने कहा कि मैं एक सूरत पढ़ रहा था तो मेरा दिल ना चाहा कि उसे खत्म करने से पहले छोड़ दूं, लेकिन जब उसने लगातार मुझे तीर मारे तो मैंने नमाज खत्म करके आपको बताया और अल्लाह की कसम, जिस जगह के पहरे का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया था, अगर उस जगह के पहरे के रह जाने का खतरा ना होता तो मैं जान दे देता और सूरत को बीच में ना छोड़ता। इमाम बैहकी ने दलाइल नबुव्वा में इस रिवायत में यह जिक्र किया है। हजरत अम्मार बिन यासिर सो गए और हजरत अब्बाद बिन बिश्र रजी अल्लाह अनुम खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे और हजरत अब्बाद ने कहा कि मैं सूरह कहफ नमाज में पढ़ रहा था, मेरा दिल न चाहा कि उसे खत्म करने से पहले रुकू कर लूं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उनैस रजी अल्लाह अनु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और फरमाया कि मुझे खबर मिली है कि खालिद बिन सुफियान बिन नुबाय हुदली मुझ पर चढ़ाई करने के लिए लोगों को जमा कर रहा है। उस वक्त वह उरना मकाम पर है, तुम जाकर उसे कत्ल कर दो। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मुझे उसका हुलिया बता दें ताकि मैं उसे पहचान लूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम उसे देखोगे तो तुम्हें अपने जिस्म में कपकपी महसूस होगी। चुनांचे मैं गले में अपनी तलवार लटका कर चल पड़ा। जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो अपनी बीबियों के साथ उरना मकाम पर था और अपनी बीबियों के लिए ठहरने की जगह तलाश कर रहा था और असर का वक्त हो चुका था। जब मैंने उसे देखा तो जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, वाकई मुझे अपने जिस्म में कपकपी महसूस हुई। मैं उसकी तरफ चल पड़ा और मुझे ये डर लगा कि कहीं ऐसे ना हो कि उसे कत्ल करने की कोशिश में कुछ देर लग जाए और नमाज असर जाती रहे। चुनांचे मैंने नमाज शुरू कर दी। मैं उसकी तरफ चलता भी जा रहा था और इशारे से रुको सजदा भी करता जा रहा था। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने कहा, यह आदमी कौन है? मैंने कहा, अरब का एक आदमी हूँ जिसने ये सुना है कि तुम लोगों को उस आदमी पर, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चढ़ाई करने के लिए जमा कर रहे हो, इस वजह से तुम्हारे पास आया हूँ। उसने कहा, हाँ, मैं उसी में लगा हुआ हूँ। चुनांचे मैं थोड़ी देर उसके साथ चला। जब मुझे उस पर पूरी तरह काबू हासिल हो गया तो मैंने तलवार का वार करके उसे कत्ल कर दिया। फिर मैं वहां से चल पड़ा और उसकी हौदा नशीन औरतें उस पर झुकी हुई थीं। जब मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने मुझे देख कर फरमाया, ये चेहरा कामयाब हो गया। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं उसे कत्ल कर आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ठीक कहते हो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ खड़े हुए और मुझे अपने घर ले गए और मुझे एक लाठी देकर फरमाया, ऐ अब्दुल्लाह बिन उनैस, इसे अपने पास संभाल कर रखना। मैं लाठी लेकर लोगों के पास बाहर आया। लोगों ने पूछा, ये लाठी क्या है? मैंने कहा, ये लाठी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दी है और मुझे हुक्म दिया है कि मैं उसे संभाल कर रखूं। लोगों ने कहा कि तुम वापस जाकर क्यों नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में पूछ लेते। चुनांचे मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस गया और मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपने मुझे ये लाठी क्यों दी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क़यामत के दिन मेरे और तुम्हारे दरमियान निशानी होगी, क्योंकि उस दिन लाठी वाले लोग बहुत कम होंगे, यानी नेक आमाल का सहारा लेने वाले बहुत कम होंगे। चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस लाठी को अपनी तलवार के साथ बांध लिया और वो लाठी जिंदगी भर उनके साथ रही। जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो उनकी वसीयत के मुताबिक वो लाठी उनके कफन में रख दी गई और उसे भी उनके साथ दफन किया गया। हजरत उरवा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब जंग यरमूक के दिन दोनों लश्कर एक दूसरे के करीब हुए तो रूमी सिपे सालार कुबुकलार ने एक अरबी आदमी को जासूसी के लिए भेजा। हदीस के आखिर में यह है कि कुबुकलार ने उस जासूस से पूछा कि वहां क्या देख कर आए हो। उसने कहा कि मुसलमान रात में इबादत गुजार हैं और दिन में शहसवार हैं। हजरत अबू इसहाक से एक लंबी हदीस मरवी है जिसमें यह है कि हिरकल ने अपने लोगों को कहा, फिर तुम्हें क्या हो गया कि हमेशा शिकस्त खाते हो? तो उनके बड़े सरदारों में से एक बूढ़े ने कहा कि हम इस वजह से शिकस्त खाते हैं कि वो मुसलमान रात को इबादत करते हैं और दिन को रोजा रखते हैं। और यह हदीस ताईदात गैबिया के असबाब के बाब में आइंदा इंशाअल्लाह आएंगी। और सफ़ा 330 पर औरत की बयात के बाब में इब्न मंदा की बयान करदा हजरत हिंद बिन उतबा की हदीस गुजर चुकी है कि हजरत हिंद ने अपने खामिंद अबू सुफियान से कहा कि मैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम से बयात होना चाहती हूँ। हजरत अबू सुफियान ने कहा कि मैंने तो अब तक ये देखा है کہ تم ہمیشہ سے محمد علیہ السلام کی بات کا انکار کرتی رہی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم تمہاری یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی قسم آج رات سے پہلے میں نے اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ اللہ کی قسم مسلمانوں نے ساری رات نماز پڑھتے ہوئے قیام اور رکوع اور سجدے میں گزار دی۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ذکر کرنا۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جب مسلمان مکہ میں فاتحانہ داخل ہو گئے تو صبح تک فتح کی یہ رات مسلمانوں نے تکبیر و تحلیل اور بیت اللہ کے طواف میں گزاری۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہند رضی اللہ عنہ سے کہا کیا تم دیکھ رہی ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے؟ حضرت ہند نے کہا ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر صبح کو حضرت ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ہند سے کہا تھا کہ کیا تم دیکھ رہی ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے؟ تو ہند نے جواب میں کہا تھا ہاں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت ابو سفیان نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس ذات کی قسم جس کی ابو سفیان قسم کھایا کرتا ہے، میری یہ بات ہند کے علاوہ کسی اور نے نہیں سنی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر پورا فرما لیا یا جب آپ غزوہ خیبر کے لیے جانے لگے تو راستے میں لوگ ایک وادی میں پہنچ کر زور زور سے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں اپنی جانوں پر نرمی کرو، انہیں خام خام مشقت میں نہ ڈالو، تم کسی بہرے یا غائب اور غیر موجود خدا کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ تم ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو سننے والی اور تم سے بہت قریب ہے اور وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یہ پڑھتے ہوئے سنا تو مجھ سے فرمایا اے عبداللہ بن قیس، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں جنت کے خزانے کا کلمہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا ضرور بتائیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اوپر کو چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے اور جب ہم نیچے کو اترتے تھے تو سبحان اللہ کہتے تھے۔ بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت یہ ہے کہ جب ہم اوپر کو چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے اور جب ہم نیچے کو اترتے تھے تو سبحان اللہ کہتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوے میں جانے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کا بہت ذکر کرتے ہیں اور اللہ کا دھیان خوب رکھتے ہیں اور چلنے میں فساد نہیں مچاتے اور اپنے ساتھیوں کی مالی مدد اور ہمدردی کرتے ہیں اور اپنا مرغوب اور عمدہ مال خرچ کرتے ہیں اور ان کو جتنی دنیا ملتی ہے اس سے زیادہ وہ اس مال پر خوش ہوتے ہیں جسے وہ خرچ کرتے ہیں، اور یہ لوگ جب لڑائی کے میدان میں ہوتے ہیں تو اللہ سے اس بات پر شرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے کہ ان لوگوں کے دلوں میں شک ہے یا انہوں نے مسلمانوں کی مدد چھوڑ دی، اور جب انہیں مال غنیمت میں خیانت کرنے کا موقع ملتا ہے تو اپنے دلوں کو اور اپنے اعمال کو خیانت سے پاک رکھتے ہیں، تو نہ تو شیطان انہیں فتنے میں مبتلا کر سکا اور نہ ان کے دل میں فتنے کا وسوسہ ہی ڈال سکا۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو عزت عطا فرماتے ہیں اور اپنے دشمن کو ذلیل کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو غزوے میں تو نکلے لیکن نہ اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں اور نہ انہیں اللہ کا کچھ دھیان ہے اور نہ فساد مچانے سے بچتے ہیں، اور مال خرچ کرنا پڑ جائے تو بڑی ناگواری سے خرچ کرتے ہیں، اور جو مال خرچ کرتے بھی ہیں اسے اپنے اوپر تاوان سمجھتے ہیں اور ایسی باتیں ان سے شیطان کہتا ہے، اور یہ لوگ جب لڑائی کے میدان میں ہوتے ہیں تو سب سے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور مدد نہ کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر پناہ لیتے ہیں اور وہاں سے دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ جب اللہ مسلمانوں کو فتح دے دیتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے فرضی کارنامے بیان کرنے لگ جاتے ہیں، اور انہیں جب مال غنیمت میں خیانت کرنے کا موقع ملتا ہے تو بڑی جرأت سے اللہ کے مال غنیمت میں خیانت کرتے ہیں، اور شیطان ان سے یہ کہتا ہے کہ یہ تو مال غنیمت ہے۔ جب آسودہ حال ہوتے ہیں تو اترانے لگ جاتے ہیں، اور جب انہیں کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے تو شیطان انہیں مخلوق کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنے کے فتنے میں ڈال دیتا ہے۔ ان لوگوں کو مسلمانوں کے ثواب میں سے کچھ نہیں ملے گا، ہاں ان کے جسم مسلمانوں کے جسموں کے ساتھ ہیں اور انہی کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن ان کی نیتیں اور ان کے عمل مسلمانوں سے مختلف ہیں۔ قیامت کے دن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا فرمائیں گے اور پھر ان دو طرح کے لوگوں کو الگ الگ کر دیں گے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ حضرت محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ارادے سے اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے مکہ سے چل پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے پیدا فرمایا حالانکہ میں کچھ بھی نہیں تھا. اے اللہ، دنیا کی گھبراہٹ اور زمانے کے شرور اور دنداد آنے والے مسائب پر میری مدد فرما. اے اللہ، اس سفر میں تو میرا ساتھی ہو جا اور میرے گھر میں تو میرا خلیفہ بن جا، اور جو تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت نصیب فرما، مجھے اپنے سامنے تواضع کرنے والا بنا دے، اور عمدہ و نیک اخلاق پر تو مجھے جمع دے، اور مجھے اپنا محبوب بنا لے، اور مجھے عام لوگوں کے سپرد نہ فرما. اے کمزوروں کے رب، تو میرا بھی رب ہے، میں تیرے اس کریم چہرے کے طفیل جس سے سارے آسمان اور زمین روشن ہو گئے، اور جس سے اندھیرے چھٹ گئے، اور جس سے پہلوں کے کام درست ہو گئے، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھ پر غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو، اور تیری نعمت کے زائل ہونے اور تیری ناگہانی سزا سے اور تیری عطا کردہ عافیت کے چلے جانے اور تیرے ہر قسم کے غصے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں جتنے اعمال کر سکتا ہوں ان میں سے میرے نزدیک سب سے بہتر تجھے راضی کرنا اور منانا ہے. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکیوں کے کرنے کی قوت تجھ سے ہی ملتی ہے. بستی میں داخل ہونے کے وقت دعا کرنا. حضرت ابو مروان اسلمی کے دادا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے. جب ہم خیبر کے قریب پہنچ گئے اور خیبر ہمیں نظر آنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، ٹھہر جاؤ. چنانچہ سب لوگ ٹھہر گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ جو رب ہے ساتوں آسمانوں کا اور ان تمام چیزوں کا جن پر ساتوں آسمان سایہ کیے ہوئے ہیں، اور جو رب ہے ساتوں زمینوں کا اور ان تمام چیزوں کا جن کو ساتوں زمینوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور جو رب ہے تمام شیاطین کا اور ان لوگوں کا جن کو شیاطین نے گمراہ کیا ہے، اور جو رب ہے ہواؤں کا اور ان تمام چیزوں کا جن کو ہواؤں نے اڑایا ہے، ہم تجھ سے اس بستی کی اور اس بستی والوں کی اور اس بستی میں جو کچھ ہے اس کی خیر مانگتے ہیں، اور تجھ سے اس بستی کے اور اس بستی والوں کے اور اس بستی میں جو کچھ ہے اس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں. اور پھر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آگے بڑھو. طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ آپ ہر بستی میں داخلے کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے. جنگ شروع کرتے وقت دعا کرنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا تو وہ 300 سے کچھ زیادہ تھے، اور جب مشرکین کی طرف دیکھا تو 1000 سے زیادہ تھے. تو آپ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اور ایک لنگی باندھی ہوئی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ آپ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے اسے پورا فرما. اے اللہ، اگر اہل اسلام کی جماعت خراب ہو گئی تو پھر ان کے بعد روئے زمین پر تیری عبادت کبھی نہیں ہو سکے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اپنے رب سے مدد مانگتے رہے اور دعا فرماتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی چادر زمین پر گر گئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اٹھا کر آپ کے اوپر ڈال دی. پھر وہ پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹ گئے اور پھر کہا، یا رسول اللہ، آپ نے جو اپنے رب سے زور شور سے مانگا ہے آپ کا اتنا مانگنا کافی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ اسے ضرور پورا فرمائیں گے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. ترجمہ، جب تم لگے فریاد کرنے اپنے رب سے تو وہ پہنچا تمہاری فریاد کو کہ میں مدد کو بھیجوں گا تمہاری 1000 فرشتے لگاتار آنے والے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 315 آدمیوں کو لے کر نکلے. جب آپ بدر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ یہ لوگ بغیر جوتیوں کے ننگے پاؤں اور پیدل چل رہے ہیں، ان کو سواری عطا فرما، اور اے اللہ یہ ننگے بدن ہیں تو ان کو کپڑا عطا فرما، اور اے اللہ یہ لوگ بھوکے ہیں تو ان کو پیٹ بھر کھانا عطا فرما. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنگ بدر کے دن فتح عطا فرمائی. اور جب یہ لوگ جنگ بدر سے واپس ہوئے تو ہر ایک کے پاس ایک یا دو اونٹ تھے، اور انہوں نے کپڑے بھی پہن رکھے تھے اور پیٹ بھر کھانا بھی کھا رکھا تھا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بدر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی زوردار دعا کرتے ہوئے دیکھا، اتنی زوردار دعا کرتے ہوئے میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. آپ فرما رہے تھے، اے اللہ میں تجھے تیرے وعدہ اور تیرے عہد کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت کبھی نہیں ہو سکے گی. پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے چہرے کی جانب خوشی کے مارے چاند کی طرح چمک رہی تھی، اور آپ نے فرمایا، گویا کہ میں اب دیکھ رہا ہوں کہ شام کو یہ کہاں کہاں گرے ہوئے پڑے ہوں گے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے دن فرما رہے تھے، اے اللہ ہماری مدد فرما، اگر تو ہماری مدد نہ کرنا چاہے تو پھر روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن ہم لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس موقع پر پڑھنے کے لیے کوئی دعا ہے جسے ہم پڑھیں، کیونکہ کلیجے منہ کو آ چکے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا۔ ترجمہ، اے اللہ تو ہمارے جملہ عیوب کی پردہ پوشی فرما اور ہمارے خوف کو امن و امان سے بدل دے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ دعا پڑھنی شروع کی، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ہوا بھیج کر اپنے دشمنوں کے چہروں کو پھیر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد احزاب تشریف لے گئے اور اپنی چادر رکھ کر کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر ان کافروں کے خلاف بد دعا کرنے لگے، اور اس موقع پر آپ نے کوئی نفل نماز نہ پڑھی۔ آپ پھر دوبارہ وہاں تشریف لائے اور ان کے لیے بد دعا کی اور نماز پڑھی۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کے لیے ان الفاظ سے بد دعا فرمائی، اے کتاب کو اتارنے والے اور جلدی حساب لینے والے اللہ، ان عذاب یعنی گروہوں کو شکست دے دے، اے اللہ ان کو شکست دے دے اور ان کے قدموں کو اکھیڑ دے۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں، اے اللہ انہیں شکست دے دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اور بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے، اللہ اکیلا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنے لشکر کو عزت دی اور اپنے بندے کی مدد کی، اور اکیلا ہی تمام حذاب پر غالب آ گیا، اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ جنگ کے وقت دعا کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن میں تھوڑی دیر لڑنے کے بعد جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے گیا کہ آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ جب میں آپ کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں سر رکھے ہوئے فرما رہے ہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ ان کلمات کے علاوہ مزید اور کچھ نہیں فرما رہے ہیں۔ میں واپس جا کر پھر لڑنے لگ گیا۔ پھر دوبارہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ اسی طرح سجدے میں سر رکھے ہوئے وہی الفاظ فرما رہے تھے۔ پھر میں لڑنے چلا گیا۔ اس کے بعد میں پھر تیسری مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ سجدے میں سر رکھے ہوئے انہی کلمات کو دہرا رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ہاتھوں فتح عطا فرما دی۔ جنگ کی رات میں دعا کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کی اس رات میں نماز پڑھ رہے تھے اور یہ دعا فرماتے رہے، اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت نہ ہو سکے گی۔ اور اس رات مسلمانوں پر بارش بھی ہوئی تھی، جسے کافروں کی سخت زمین میں کیچڑ ہو گیا اور مسلمانوں کی ریتیلی زمین جم گئی اور اس پر چلنا آسان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن صبح کو جنگ بدر ہوئی اس دن کی ساری رات آپ نے عبادت میں گزاری، حالانکہ آپ سفر کر کے آئے تھے اور آپ مسافر تھے۔ جنگ سے فارغ ہو جانے کے بعد دعا کرنا۔ حضرت رفاعہ زرقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ احد کے دن مشرکین واپس چلے گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سیرے کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں اپنے پروردگار کی حمد و ثنا بیان کروں۔ چنانچہ صحابہ کرام آپ کے پیچھے صفے بنا کر کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، جسے تو وسعت عطا فرمائے اس پر کوئی تنگی کرنے والا نہیں، اور جس پر تو تنگی فرمائے اسے کوئی وسعت دینے والا نہیں، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جو چیز تو روک لے اور نہ دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور جو چیز تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں، اور جسے تو قریب کر دے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اے اللہ تو ہم پر اپنی برکتیں اور اپنی رحمت اور اپنا فضل اور اپنا رزق وسیع فرما دے، اور اے اللہ میں تجھ سے وہ دائمی نعمت مانگتا ہوں جو کبھی نہ بدلے اور نہ اس پر کبھی زوال آئے، اور اے اللہ میں تجھ سے فقر و محتاجگی کی دن نعمت اور خوف کے دن امن و امان مانگتا ہوں، اور اے اللہ جو تو نے ہم کو دیا ہے اس کے شر سے بھی، اور جو تو نے ہم سے روکا ہے اور ہمیں نہیں دیا ہے اس کے شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ تو ایمان کو ہمارا محبوب بنا دے اور اس کو ہمارے دلوں کی زینت بنا دے، اور کفر اور فسق و فجور اور نافرمانی کی ہمارے دلوں میں نفرت ڈال دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا سے اسلام پر اٹھانا اور ہمیں اسلام پر زندہ رکھنا، اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا، نہ ہم رسوا ہوں اور نہ ہم فتنوں میں گرفتار ہوں۔ اے اللہ تو ان کافروں کو ہلاک کر دے جو تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے راستے سے روکتے ہیں، اور تو ان پر اپنا قہر و عذاب نازل فرما۔ اے اللہ ان کافروں کو ہلاک فرما جن کو کتاب دی گئی، اے برحق معبود۔ اور صفحہ 355 پر اہل طائب پر دعوت پیش کرنے سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت الی اللہ کی وجہ سے تکلیفیں برداشت کرنے کے باب میں گزر چکی ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم کا اہتمام کرنا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا. ترجمہ: لے لو اپنے ہتھیار اور پھر نکلو جدا جدا فوج ہو کر یا سب اکٹھے. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے انفروا خفافا وثقالا. ترجمہ: نکلو ہلکے اور بوجھل. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما. ترجمہ: اگر تم نہ نکلو گے تو دے گا تم کو عذاب دردناک. ان آیات میں ہر مسلمان پر اللہ تبارک و تعالی نے ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلنا ضروری قرار دیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کو منسوخ کر دیا اور اس کے لیے یہ آیت نازل فرمائی وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. ترجمہ: اور ایسے تو نہیں کہ مسلمان کوچ کریں سارے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کبھی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں جائے اور ایک جماعت گھروں میں ٹھہری رہے، اور کبھی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھروں میں ٹھہری رہے اور ایک جماعت آپ کے بغیر اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے کے لیے چلی جائے. چنانچہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہر جائیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم اور دین کی سمجھ حاصل کرتے رہیں گے، اور جب ان کی قوم کے لوگ غزوے سے ان کے پاس واپس آئیں گے تو یہ ان کو ڈرائیں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب اور فرائض اور حدود نازل فرمائے ہیں یہ ان کے بارے میں چوکنے رہیں. حضرت احوز بن حکیم بن عمیر عنسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکروں کے امیروں کو یہ خط لکھا کہ دین میں سمجھ حاصل کرتے رہو، کیونکہ اب اسلام پھیل گیا ہے اور سکھانے والے اب بہت ہیں، لہذا اب زیارت کوئی عذر نہیں رہا. اس لیے اب اگر کوئی باطل کو حق سمجھ کر اختیار کر لے گا یا حق کو باطل سمجھ کر چھوڑ دے گا تو وہ معذور شمار نہیں ہوگا، بلکہ اسے نہ سیکھنے کی وجہ سے سزا دی جائے گی. حضرت حطان بن عبداللہ رقاشی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک لشکر میں دریائے دجلہ کے کنارے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے. اتنے میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا تو مؤذن نے نماز ظہر کے لیے اذان دی اور لوگ وضو کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وضو کر کے لشکر کو نماز پڑھائی اور پھر سب حلقے لگا کر بیٹھ گئے. پھر جب عصر کا وقت آیا تو مؤذن نے عصر کی اذان دی، سب لوگ پھر وضو کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اس پر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مؤذن سے کہا کہ یہ اعلان کر دو کہ اے لوگوں غور سے سنو، صرف وہی آدمی وضو کرے جس کا وضو ٹوٹ گیا ہو، اور فرمائے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عنقریب علم چلا جائے گا اور جہالت غالب آ جائے گی، یہاں تک کہ آدمی جہالت کی وجہ سے اپنی ماں کو تلوار مار دے گا.